Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 387 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala La Quartera del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. A més, avui estem a una sessió del Parasol, el cicle de música en directe amb Canyatapa a la fresca de Can Capa. Molt benvinguts i molt benvingudes a totes. Això és el Pim Pam Pum, som un programa que fa molta estona que funciona, que fa molts anys que funciona i que comença, com sempre, presentant a la gent que avui ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que ens ho arregla tot, els ditets màgics i el Harry Potter del programari lliure, és el nostre Reverendo Teclas, Te Reviento Teclas. Què diu, Riqui? Què passa? Avui no farem 3 hores i mitja de programa. No, ho prometem. Avui vale, no donarem la xapa. Vale. Tot bé, llavors. Avui pretenem ser la banda sonora d'aquest Canyatapa, d'aquest Parasol, i a l'altra banda, a l'altra banda, un altre que no falla mai, un altre que ens agradaria que no fallés mai, un altre que falla més del que voldríem, és la nostra estimadíssima Noelia. Què tal, guapa? Com estàs? Hola, bona vesprada. Molt bé. Aquí, encantada d'estar a l'últim programa d'aquesta temporada i preparada amb temes xulos. Molt bé. Sí. Moltes ganes de que tornessis, Noelia, sí. Estar aquí amb totes sí, nosaltres. Sí, ja feia temps que no em passava per aquí, sí. Molt bé, i a la banda de la Noelia, un altre que és un tiro fijo, un altre que tira temazarranganos espaterrans des de Sant Jaume a Ses Oliveres, però en denominació d'origen de Barberà, és el nostre estimadíssim Manol Aken. Què dius, bonic? Bona tarda, família. Molt content d'un altre especial que aquest estiu sembla que anem un rere l'altre. També content i esperant de que de seguir tenint oients després d'aquell programa de 3 hores i mitja amb els Casparrata que vam fer. Ens en va quedar el Luigi allà aguantant estoicament. Sí, va aguantar. Molt bé. Pues, per aquelles que no sapigueu, abans ja us ho hem dit, som un programa que fa més de 13 anys que està en antena i que funciona en programari lliure perquè és el mestre Tecles que s'hi van tastar i que ho aconsegueix cada setmana. És un programa que està radiat en català perquè és com ens van parir i és com ho sentim. I és un programa a més que sempre comença amb una petita dedicatòria i la d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a tot el col·lectiu LGBTIQ+. Perdó, és que tinc un bebè aquí a sobre. L'assassinat de Samuel a La Coruña, el crit de maricón, no és la primera agressió mortal contra el col·lectiu LGBTIQ durant les últimes dècades a l'estat espanyol. En aquest cas, des de l'any 1990, ja hi ha hagut almenys 13 persones assassinades per homofòbia i transfòbia, 6 de les quals als Països Catalans. Les autoritats no descarten la motivació homòfoba del crim de Samuel, però a la pràctica veiem com encara que hi ha múltiples evidències, en la majoria dels casos els tribunals no acaben aplicant l'agreujant de delicte d'odi. Des del Pim Pam Pum volem mostrar tot el nostre suport i solidaritat al col·lectiu LGBTIQ+, i cridem ben fort Stop LGTB-fòbia. Així és com comença aquesta edició 387, aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui. De seguida anirem al que ens ocupa avui, que és la música. Portem un munt de temazos, portem un munt de música que esperem que us agradi a tots i a totes. Manteniu-vos a l'espera perquè el primer està a punt d'arribar de la mà del mestre Teclas. Doncs avui començo amb una secció de les meves, la secció Foli Seitan. Foli! Us presento, importat des de Miami, Florida, el Ateo Feo, el nom és així una mica, Ateo Feo, amb la seva... Fa rima, no? Sí. Amb la seva cançó publicada l'any 2018, que es diu Happy Healthy Vegan Gains. Som-hi. Arrenca el pim-pam-pum. Being vegan definitely have the high road as far as ethics are concerned, and also environmentally, like, you know, eating animals and animal products is very, very harsh on the environment. Richard and the other vegans are all 100% correct about that. However, I'm never going to do that. I'm never going to go vegan. I just know I'm not. And it's not because I'm closed-minded. It's just because I'm just not as good of a person. I'm just not as good of a person. chains of radical thinking. There's poison in the milk that you are drinking. Casein causes gas, casein causes bloating. The effects of consuming dairy are potent. Animal agriculture is the entire world's culture. Humans don't eat fish, meats, or poultry. Meat is unhealthy, dairy causes cancer. Get the milk out of food, that's the answer. We need to enlighten people and expand our brain. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Tell the truth about meat and the benefit of grains. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Some need convincing to change their radical thinking. There's poison in the way that you are drinking. Meat has cholesterol. Meat has saturated fat. It causes Alzheimer's, heart disease, and heart attacks. I'll go vegan, cause I don't want any of that. Humans need vitamins, fiber, antioxidants. Most people are not aware or cognizant. Whole foods have it all, but they better stay ignorant. We need to enlighten people, expand our brain. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Tell the truth about meat and the benefit of greens. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. We need to enlighten people, expand our brain. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Tell the truth about meat and the benefit of greens. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Do you want diabetes? Do you want diabetes? Do you want diabetes? No, you really don't. Do you want clogged arteries? Do you want clogged arteries? Do you want clogged arteries? I don't think so. We need to enlighten people, expand our brain. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Tell the truth about meat and the benefit of grains. How do we do that? Happy, healthy. Vegan gains. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs després d'aquesta raresa però vegan que ens ha portat el mestre Tecles, anem amb roba estesa, la meva primera bala. Banda del Camp de Tarragona, són Alba a les percussions, Anna al baix, Clara a l'acordió, Clàudia al violí, Neus a la guitarra i Gemma a la veu. Des del seu nou single d'aquest 2021 us portem un tema que es diu Les nenes. Folli! Sí. M'he enamorat de totes les meves amigues. A fucking fall in love. M'han ajudat quan tot semblava que es perdia. A fucking fall in love. Abandono el bloc. Aquí hi ha zero drama. Aquí rementa tot encara que a vegades les merdes del sistema m'aclaparen. Deixo de sentir-me jo. La lluna em consola quan tot va fatal. Sap que estic angoixada i no és pas natural. Era foc del carrer dels disturbis. Que brilli fort com brillava Orquina Ona. Que es fongui tot també del rei la corona. Quin temazo, eh? Ara és el meu torn. I abans de començar, jo volia des d'aquí enviar una forta abraçada tant a l'Eric com al Pau, que com sempre que no estem totes juntes, doncs els trobem molt a faltar. I també agrair els suports que tenim al davant, allà l'Ara, la Lola, la Bea. I bé, doncs jo per començar he portat un grup de Irunya que diria que encara no ha sonat el pim-pam-pum. Es diuen AFU i el tema que he triat, sí que ha sonat, eh? Ai, catxis! El tema que he triat, que espero que aquest no hagi sonat, ara veurem. Es titula La Cúmbia i és d'un àlbum titulat, a veure si ho sé dir bé, Zoroac Egats Goats del 2015. Gaudiu-lo! Hoy voy a soñar profundo. Hoy voy a devorar el mundo. Llena de cicatrices ando, sí, pero hoy ya no me hundo. Hoy voy a soñar profundo. Hoy voy a devorar. Na oa ni beti aurrera noa inork ez dituzte na oa ni beti aurrera noa. Déu-n'hi-do, pues, després d'aquest temazo... Ui, el acople llega... No, ha marxat. Vale. Després d'aquest temazo que s'acaba de tirar la Noe del Safu, jo, la meva primera cançó no és ben bé una cançó, és un parlament, és un homenatge, perquè el dia 6 de juliol ens va deixar la companya Luisa Toledo Sepúlveda, que era la mare de l'Eduardo i el Rafael Vergara Toledo, que són dues persones que el 29 de març de 1985 van assassinar els carabineros de Xile, i des de llavors el 29 de març de cada any se celebra el Dia del Joven Combatiente. Ens ha deixat la Luisa, una companya incansable en la lluita, i aquí va un parlament seu, i Luisa Toledo presente. aquello que le pase al más miserable de los miserables en las poblaciones, rasgan vestiduras porque se quema una micro. Pero yo no escuché a esa misma gente rasgar esas mismas vestiduras y gritar cuando se quemó a Rodrigo Rojas, compañero. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? Estuvieron 17 años asesinando gente, haciendo desaparecer gente, quemando a los campesinos en hornos allá en Lonquén. ¿Quiénes son los violentos? ¿De dónde viene la violencia? ¿Qué cosa más violenta que una persona tenga que vivir con 80 mil pesos, 100 mil pesos, 120 mil pesos en el mes? ¿Por qué empujan a nuestra gente al consumo de drogas? ¿Por qué empujan a nuestra gente a la delincuencia en las poblaciones? ¿Qué más violencia, compañero, que el asesinato de mi hijo? ¿Quiénes son los violentos en este mundo entero? Y hemos hecho una respuesta violenta porque tenemos derecho a hacerlo. Si nos pisotean, si nos matan, si hacen lo que quieren con nosotros, tenemos derecho a levantarnos y a defendernos. Tenemos derecho. Porque si hubiéramos hecho una romería o una misa calladitos en una sala, a nadie le habría molestado. A ellos les molesta el desorden y la violencia, porque ellos son los dueños del desorden y la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no tenemos derecho. Nosotros tenemos que morir piola, callado, morirnos de hambre callado, que nuestros hijos se prostituyan y estar callado. Bueno, yo jamás voy a renunciar a la violencia de mis compañeros. Entonces yo les digo desde mi corazón, los quiero así como son, rebeldes, violentos, honestos con ellos mismos. Molt bé, molt bé. Doncs, després del Parlament de la Luisa, ara jo vinc amb un temacle de hip-hop, una estrena, perquè la Elane, aquesta MC, presenta nou disc que es dirà Get High, Col·loca't, no? Aquest 2021, i és el primer homònim de la vetllada, Get High. The fucking bags. Sigo buscando mi lugar, sigo esperando el tren. Sigo sintiendo que va mal cuando todo va bien. Toda la vida ciega viendo lo que tú no ves. Y si sigo escribiendo no me pararé en los pies. Ey yo hermana, pasamos cosas raras. Vivimos mala racha, tiramos nuestras balas. Fuera fachada, quedábamos en plazas. El pozo estaba oscuro y allí encontré mi calma. Voy a hacer lo que quiera sin pensar en lo que fui. Corrimos tanto que solo sabíamos huir. Nos abrazamos, ya no había nada que decir. Yeah, solo penas viniendo a por mí. Get high, fumo para olvidar lo que hay. So that right, a veces me dejo atrapar. So get high, fumo para olvidar lo que hay. So that right, a veces me dejo atrapar. Con calma, me decía, pero sin pausa. Me metieron en un molde y perdí la pauta. Quisieron jugárnosla, vimos la trampa. Una chica como yo no cabe en una jaula. ¿Y qué esperábamos de? Queríamos crecer. Aceleramos sin mirar y contra la pared. Éramos niñas diferentes, perdimos la fe. Pero aunque todo estaba oscuro, querría volver. Soy la versión sin pieza por defecto. Soy el efecto de la causa del camino recto. Ando sin pausa, a veces me falta el aliento. Hermana, tú mira pa'lante que aún nos queda tiempo. Get high, fumo pa' olvidar lo que hay. So that right, a veces me dejo atrapar. So get high, fumo pa' olvidar lo que hay. So that right, a veces me dejo atrapar. Soñábamos con algo grande, lo que quisimos fue transitar por callejones, lo que vivimos. Si la cagamos no te rayes que lo repetimos, con golpes y porrazos lo hemos conseguido. Y ahora dime hermana, ¿qué es esto que nos amarra? Sigo a pico y pala encajando la bala. Recibes lo que das y pusimos la cara, sufriendo como aquella a la que no le queda nada. Sigo buscando mi lugar, sigo esperando el tren. Sigo sintiendo que va mal cuando todo va bien. Toda la vida ciega viendo lo que tú no ves. Y si sigo escribiendo no me pararán los pies. Get high, fumo pa' olvidar lo que hay. So that right, a veces me dejo atrapar. So get high, fumo pa' olvidar lo que hay. So that right, a veces me dejo atrapar. Lo que hay, so that's right. like, a veces me dejo atrapar, subí el high, como para olvidar lo que hago, that's right, a veces me dejo atrapar. Tremendo el flow que porta sempre l'Anne, espectacular el tema Zarrangano. És moment ara d'agrair a la gent de Can Capablanca l'oportunitat de poder participar un any més al Parasol, que continuarà els propers dies 21 i 28 de juliol amb sessionaques de les millors peders de la ciutat. Recordeu que tota pedra fa casal. I ara és el moment que passin pel Pim Pam Pum per aquesta edició 387, els Good Cappers, que és una banda de Bristol, a Anglaterra, formada a finals del 2011 per nou músics. És un temazo que es diu Say What i és un LP que és també homònim com la cançó, també es diu Say What, va sortir el 2019. És un tema que em va recomanar el Devoto, que li vull dedicar, i penya, si aquesta no la balleu, feu-vos-ho mirar. Ballaruca de la bona. Temazo. I després d'aquest temazo, continuem amb aquesta darrera edició de la temporada del Pim Pam Pum, amb Malux, que és un feat que han fet amb La Fúmiga, el seu nou disc titulat Som i Vibrem, i el tema que porto d'aquesta banda valenciana és Me Toca. Déu-n'hi-do, com anem, eh? Avui estic darrere de la Noe, espero ara estar a l'altura. Us porto un que jo crec que està molt a l'altura, que és un tiro fijo també, és el Rudimentari des de Menorca, aquest projecte de reggae, roots i rocksteady. De l'àlbum Contracorrent del 2020 us porto Entre poc i massa. Sóc lliure i de fora costa riure. Vull viure tranquil i així no, bo, bo, bo. Així no se pot. Només demano un canvi, encara que sigui poc. Vull un món solidari contra un estat de xoc. I si tu no camines, jo no m'amoc. Tenc temps i esperant-ho no me fa por. I esperaré que caminis també. molta sombra, no fa calor. I jauré davall d'un oastre fins que passi tot. Si es cantra poc i massa, sa mesura sempre passa. Si es cantra poc i massa, sa mesura sempre passa. Si és que sa vida és una batalla constant, tot i al final tot va arribant. He après que tot sol sóc ignorant i aposta perquè t'estima i no et vol mal. Si vull un món solidari, molt més humil, més humà, més senzill i més rudimentari, més solidari, molt més humil, més humà, més senzill i més rudimentari. Sa mesura sempre passa. Si es cantra poc i massa, sa mesura sempre passa. Si vull un món solidari, molt més humil, més humà, més senzill i més rudimentari, més solidari, molt més humil, més humà, més senzill. Si vull un sa mesura sempre passa. Si es cantra poc i massa, sa mesura sempre passa. Si es cantra poc i massa, sa mesura sempre passa. All right, Manolo, molt bé, amb aquest rudimentari. Doncs ara jo vaig amb una petita dedicatòria, perquè després de molts anys sense parlar amb ella, avui he pogut parlar amb una amiga del País Basc, la Mirentxu, i avui porto un crossover per dedicar-li amb ella, un crossover de Terrassa, que és on visc jo, amb els Doctor Prats i els Unza de Bilbao, i presentant el seu nou single, Isaac, que vol dir Benz, em sembla, no?, que hem dit. I bé, a veure què us sembla. Som-hi. Alizko kaleak gure sustraietara ino, eustea zaila den ametxetara ino. Izarak zintzilik balkoietan itzalak, aizeak aizeak eraman itzala. Amb les de sempre, som les històries que ens han forjat. Som tot allò que ens queda per viure. Som cada crit de llibertat. Molt bé, molt guapa, espectacular el temazo del mestre Tecles, molt guapa, Ricky, tio. Seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició 387. És ara el moment de que passin els Cat Bite, que és una banda formada al maig del 2018. Cat Bite és una banda d'escala de Filadèlfia, amb Britney Luna a la veu principal i al teclat, Tim Hildebrand a la guitarra, Ben Perry al baix i Chris Pierce a la bateria. Call You Bluff és l'avançament del que serà el seu cinquè treball i que porta com a títol Nice One. Mazo dels Cat Bite, que s'ha portat l'Isma, i ara continuo jo. Doncs mireu, porto en aquesta tercera ronda a un grup d'Irunya, que són les Típex, que està format per la Marta, la veu, la trompeta i el guiro, la Maya al baix, la veu i la taula de mezcles, la Patricia a l'ukelele, a la veu, a l'ocarina i la pandereta, la Islin a la veu, a la guitarra elèctrica i la flauta travessera, i Goretti a l'acordió, a la veu i a la pandereta, i l'Estela a la bateria i a la veu. No sé com s'ho faran aquestes noies per tocar tants instruments, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quanta colla. Sí. I el tema que he triat de les Típex es titula EPA, que és El patriarcado apesta, i pertany a l'àlbum que van fer a l'estiu de l'any 2019, titulat Hasta los ovarios. Gaudiu-la. Bueno, quina ballaruca portem aquí, eh? Crec que només estic ballant jo i Lara, però ho estem fent per totes. Mireu, jo el següent tema que us porto és un tema molt especial perquè fa una setmana vaig tenir la... Opa, un moment, que tinc una criatura aquí, Lola, sisplau. Fa una setmana vaig estar a Barna donant-li la benvinguda a les companyes zapatistes que estan de viatge en aquesta ruta per la vida. I vaig veure a Plaça Catalunya un grup que es diu Cumbia Caos, un grup de cumbia combativa que ja he posat uns quants dies aquí. Em va encantar, a l'Ara també. I el tema que us porto és Mare Nostrum, que és una adaptació de la cançó Cumbia sobre el mar del compositor barranquillero Rafael Mejía Romani, i que va per totes les persones que emigren i especialment a totes les que arrisquen tot. I ahí va. Muerto y podrido es el mar, Mare Nostrum. Molt bé, molt bé. Doncs després d'aquesta cumbia caos, us porto una cançó que forma part de la meva ja famosa secció de versions punky yankees. En aquest cas us presento els Melodica Bros, Melodica Brothers, i que fan una versió una miqueta massa feliciana. Digues? No, digues. Dic que porto una versió de Nirvana de la cançó Lithium, que és bastant fosqueta la cançó, la lletra, i fan una versió d'ska punk bastant feliciana, que és bastant, bueno, bastant estrany, però... Com t'agrada, aquesta secció? Sí, tio, sí. Tinc algunes perles guardades a la recàmera que... Després jo crec que te la veuré una mica. Sí? Una mica. Alguna versió tens guardada? Alguna n'hi ha por ahí. Molt bé, molt bé. Doncs això, us presento els Melodica Bros versionant Nirvana Lithium. Què tal aquest duo italià, que no ho he dit, un duo d'Itàlia? Brutal, brutal, Mestatecles. Molt feliciano, tot plegat. Molt bé, i per continuar amb el programa, Mestatecles, per què no em tires una cunyeta? Cunya, cunya, cunya. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, recordem que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a tot el col·lectiu LGBTIQ+. I continuem amb aquesta edició 387. Arriben ara els Spunge, banda d'ska punk de Tewkesbury, a Anglaterra. Ells són l'Àlex a les veus, el Damon a la guitarra, el Chris al bass i el Jeremy a la bateria. Des del seu segon llarga daurada del 2000, titulat Room for Abuse, us portem una versionaca de Bob Marley i el seu clàssic No Woman, No Cry. Oh. In the Portman Yard in Trenchtown. Good friends we've had, good friends we have lost. In this bright future, you can't forget your past. We say, everything's gonna be alright now. Everything's gonna be just fine. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be just fine. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine. 'Cause I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the fire light like we're burning through the night, yeah. We say, everything's gonna be alright now. Everything's gonna be just fine. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be just fine. Everything's gonna be alright. It's gonna be just fine. Molt bé, molt bé. Seguim amb aquesta edició 387, si no m'equivoco, i seguim amb aquesta quarta ronda. Porto un grup que es diuen La Fulla Caduca i són, segons elles mateixes es diuen, són una proposta artivista des d'Horta de València i les Valls de Sagunt i barregen jazz, reggae i rock. El tema que he triat per portar avui es titula Terra, i és una cançó que vam fer per la primera edició del festival Conserveta Fest, que va tenir lloc al Puig l'any 2017. Que la disfruteu. Thank you. barco. Les històries de la Big Bob Seri, un mantell de flors, pilotar esports de l'èxtasi. Del Godzilla tradició, xiquetes i xiquets fent un castell en cada racó. Casallers, dolçainers i records, sentiments pessigant emocions a les nits de guitarra, foguera i cançons. Camina, marxa entre llauradors, deixant petjades de fang i de pols, alqueries amb flors als balcons. Del sud del nord, cada pobre món per unir, per l'herència, la història i la llengua. Som el riu que no entén de sequera i fluixa amb força quan veu la foscor. De València, el cabal i la llera, sentiments de victòria i creença, si la justícia crema, serem un malson. El vent cridarà les comarques, els morts i les valls, des destellons i colors que defensen la terra. Déu-n'hi-do, la Noe, sembla que comença amb guitarres, però amb unes gralles per ahí. Molt bé, jo també ara tiraré una mica de guitarretes. Us porto una altra dedicatòria perquè aquest 9 de juliol a Xile, al Gualmapu, els carabineros de Xile van assassinar el huetxafe Pablo Marchán quan estava al fundo forestal de la companyia forestal Mininco fent un sabotatge. El Pablo Marchán era un integrant d'un òrgano de resistència territorial, que són uns grups armats que defensen el territori del Gualmapu davant de l'estat xilè. I per fer-li aquesta dedicatòria a aquest company caigut, us porto un grup que es diu Pucutriñuque, que és un grup que fa hip-hop i punk amb una barreja d'instruments tradicionals maputxes. És un grup de Cerro Navia, de la comuna de Cerro Navia de Santiago de Xile, i el tema en qüestió que us porto es diu Marichigüeu, del seu àlbum Fuerza que renace del 2009, i Marichigüeu és un crit de guerra del poble maputxe que vol dir 10 veces venceremos. Sobre la contienda y el descontento, la misma rabia, el mismo sueño, un solo sentimiento en el pensamiento. Mi pueblo renace, siempre guerrero. Camino resuelto por esta ciudad, nada que ver, nada que hacer, yeah. Violencia de mentes son sus reglas, tumba de cemento, para mi tierra interpreto los sueños, aunque despierta sabiduría eterna de mi pueblo, en ellos escucho rugidos eternos de guerreros renaciendo, en ellos veo liberación constante, para mi pueblo que marcha adelante. Sí, sí, sí. Es Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Bus? ¿Qué es lo que falta, la miel? Conciencia. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Rakitua? ¿Qué es lo que falta, la miel? Acción. Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. ¿Qué es lo que veo cuando anochece en esta pobreza que me ensordece? Nos quitaron la tierra, nos robaron el agua y hoy nos conformamos con una media agua. Nos prohibieron la lengua y también nuestros nombres y hoy hablamos hasta en inglés. Oh yes, pero bajo el cemento, bajo estos cerros, escucho los gritos de mis ancestros. No me llames chileno, que hablo del mapuche. Que otro guerrero se levanta en esta población. Sí, sí, sí, sí, sí. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Bus? ¿Qué es lo que falta, la miel? Conciencia. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Rakitoam? ¿Qué es lo que falta, la miel? Acción. Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Molt bé, el Manolo ja ha començat a posar-nos una mica firmes, com a mi m'agrada també. I avui, bueno, ara ja comencem la segona part del pim pam pum, eh? Ja hem arribat a l'Equador, ara comença la cinquena ronda, la cinquena de 8. I avui us porto una cançó de un artista, a veure com ho diríem això, és un artista, és escriptora, fa música i es diu Evan Greer i és una persona transgènere i no binària de Boston i bueno, ve molt al quid de la qüestió de la dedicatòria d'avui, no? Del col·lectiu, el programa d'avui que va dedicat al col·lectiu LGTBIQ+. I doncs això, us porto una cançó de la Eva Greer, extreta del seu disc Spotify is Surveillance, o sigui, l'Spotify és vigilància, i la cançó que he triat, quasi homònima, es diu Surveillance Capitalism, o sigui, el capitalisme ens vigila, i sona que trona també. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Once consent was manufactured, now it's harvested for clicks. Algorithms make decisions. Filter bubbles make us sick. We're all connected to machines. Paid every second, but we just can't look away. We all wanna be seen. started, processed, optimized. Senator, we run out. Eye movements, facial expressions, manipulation, monetized. We're all connected to machines, paid every second, but we just can't look away. We all wanna be seen, but behind the screen, there's a nightmare dressed up as a dream. And we can't wake up. There's a difference between knowing something and doing something about it. We assume that there should be a prison system. There should be a surveillance apparatus. I think that these assumptions need to be questioned. An infinite playground, a library, human creativity. They paved it over, put up walls. Now it's billboards, big bucks, shopping malls. Paid every second, but we just can't look away. We all wanna be seen, but behind the screen, there's a nightmare dressed up as a dream. And we can't wake up. Neither math nor machines can extract 4 centuries of white supremacy. And we can't wake up. Neither math nor machines can extract 4 centuries of white supremacy from American policing. Simply inserting digital technologies into discriminatory policing without addressing its fundamental flaws can only serve to supersize that discrimination, can only serve to reduce community safety, and can only violate the civil rights of the most vulnerable among us. Nothing else can happen. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarranga no parlament que s'ha marcat el mestre Tecles, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs això que dèiem. Mireu, ara portem una banda que em fa molta il·lusió presentar, que és Cortocircuito. És una banda de la qual vaig tenir la sort de conèixer el Roger, que és el guitarra i la veu d'aquesta banda que us portem, i el vaig conèixer fa unes setmanes al concert del Pizu. I aleshores vam tenir com molt bon feeling, molt bona relació, i fins aquí va arribar el tema de que avui estic aquí, Cortocircuito, banda de punk rock d'alta tensió formada el 2020 amb integrants de Barcelona i el Baix Llobregat. Són el Cipri a la bateria, el Pau al baix i el Roger a la guitarra. És un tema que surt del seu primer treball enregistrat a Attack U Studios del Papiol, titulat com ells, Cortocircuito, segon o tercer homònim ja de la vetllada. I és un tema que es diu corto en roll i sona així de bé. Doncs seguim amb aquesta quinta ronda ja, com estan passant els temes, van volats. I doncs per aquesta cinquena ronda porto el grup Vagos Permanentes, que és una banda que es va fundar l'any 2005 en Alcalá de Henares, i és un grup que és 100% autogestionat i que, bueno, doncs això, que sempre s'ha encarregat de tots els processos que comporta llançar un disc i fer les gires en directe, no? Com és la gravació, l'edició, els dissenys, la promoció, etc. La temàtica del grup, com totes les que portem aquí, tracta de temes socials I sempre ho fan des d'un punt de vista que fan servir molt el sentit de l'humor i la ironia com a burla. El tema que he triat es titula Castas Paradise i pertany a l'àlbum Fenómenos para Anormales del 2015. Aquí la teniu. Bueno, que difícil m'ho està posant avui la Noe, però segueixo dient que crec que estaré a l'altura perquè porto un tema que crec que un dels millors, si no el millor PD de la contrada, el PD Ascar. Aquest company l'Isma, que ara pobra pues, està de sequia perquè no hi ha gaires festes i així, però un dia tornarà i tornarà molt fort. Pues, aquesta cançó és una recomanació per al teu repertori. Són els Escavidean, aquesta banda d'Iruña, d'Escàrregue i Rocksteady. Des de l'àlbum Escavidean, un homònim del 2017, us porto un tema que combina una mica la puncarrada amb el clàssic ska que fan els Escavidean, que es diu Pipi. Pipi és muy guapa, Pipi és feliz, Pipi tiene morros, JB y Smith. Cuando le apetece se hace un par de petas y si se apalanca dos o tres ampetas. Pipi señor Rison se pone enfermo. Una sobredosis de ibuprofeno. Joder, cómo come el caballo de Pepe. En las zanahorias le han venido un tripi. Tommy y Anika se venden en la calle. Con sus cuerpos yonkis no los quiere nadie. El viejo de Pipi vive en el mar. Cuando pisa tierra no sale del bar. Ten cuidado Pipi, no te drogues más. Ya sabes de sobra que no hay vuelta atrás. Pipi anarquista, Pipi qué más da. Pipi ya sin vida, ¿a quién le va a importar? Molt bé, Manolo, que doncs me l'has deixat així votant. Es veu que avui el problema no és anar darrere el Manolo, sinó que és anar darrere la Noa, eh? O sigui, això va com va. Doncs jo avui, seguint els ritmazos del Manolaken, us porto una col·labora, us porto una cançó dels Every Night amb col·laboració de les Quete Calles. I crec que és avançament, o no, avançament no, perquè potser ha sortit el disc. Bueno, del disc d'aquest 2021 Carrer dels Every Night. I la cançó que he triat es diu Supervivència, que té un videoclip molt guapo amb la col·laboració de les dues bandes, i espero que la gaudiu. Els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant, cridem des de les ombres de la vostra capital. Començaran les hòsties, no sabreu d'on us vindran. Veureu com és la vida que ens havíeu preparat. Forgem una altra història, deixem de contemplar com els nostres drets moren a les vostres mans. No canviaran les coses si no canvies tu. Estima l'utopia igual que el barri on has nascut. Seguim aquí on vam néixer. Seguim aquí aguantant. Per la supervivència. Presses de la por, som llum que il·lumina quan es faci fosc. Aquelles que curen allò que fa mal, que fem amb les cendres quan tot s'ha cremat. El vent, la cara sempre al vent, de la mà ens agafem. Sembla que ens ofeguem, però l'amor ens fa valents. Tornem cap al que volem, a la por sempre hi serem. Seguim aquí on vam néixer. Seguim aquí on vam néixer. Seguim aquí avui. Buah! Espectacular el tema Zarrangano, que s'ha marcat el mestre Teclas, d'Every Night i Que te calles, brutals, brutals aquestes dues bandes. I arriba una altra que també és brutal, perquè són les Tòxiques, aquesta banda de punk rock amb ovaris des de Cusco, al Perú, extreta del seu recopilatori de les Ratapunks, Santa Mierda, un recopilatori de bandes amb integrants dones de Perú, i és un tema que segurament algunes ja us sonarà, ja que versionen un altre temazo, a veure si ho endevineu. Us deixem amb Machistas. Versionaca que ha posat l'Isma de Tòxiques. I ara per continuar porto un grup punk de Múrcia que està composat per la Juana, la Sandra, la Maite i la Immaculada. I són un grup que fan música punk dels 80 que potser us pot recordar una mica al grup de Paràlisis Permanente. El grup es diuen Arañazo i porto un homònim que es titula Arañazo. Demuestran que hubo lucha. Bueno, pues ja comencen les guitarres, ara ja sí, això és inevitable. Jo us porto al Cercada des de Baranyain, una banda de punk rock, punk hardcore, depèn del tema. Us porto de l'àlbum Mil històries, mil batalles, el primer tema del disc, Algo sincero. Hola, arañazos, arcades, anem ja puncarrejant, així m'agrada. Doncs jo també porto és punk ska, és una mica contundent, des del sud de França, ja els havia portat el Pim Pam Pum un cop, són els Crosca, i en aquesta ocasió, igual que en l'anterior, extret del seu disc del 2019, Punk Ska Meme Combat, us porto una cançó que es diu Trisomy 88, i sona que trona. A veure si us agrada. I se puja bé la blanca humanité, i se puja bé la fruta de l'unité, i se puja bé la família immigrée, i quan veu les salmons, a ver qui pot caber. Mais je vais te dire, on peut tout te rappeler. Y'a 50 ans percés, les genoux ont mal ici, allez. Hey, hey, hey. Oui, 3088, les idées sont la suite. T'as pas de suite dans les idées. Idées en pathétique, leur cerveau trop les cibles, trop les cibles. We'll be right back. les idées sont la suite, abattu dans les idées, idéaux pathétiques, car c'est un trop les idées pour les cibler. Oi. Tremendo tema zarrangano de Mestre Teclas amb aquests Crosca, espectacular des de França. Anem ara amb un altre, són Anangarranga, que ja veureu que porta un tema zarranga. Banda que, sí, banda que neix a Talavera amb Daniel a la bateria, Álvaro a la guitarra i Nieke al baix, des del seu primer treball del 2020, homònim com el títol de la cançó que us deixem amb aquest tema zarrangano que es diu Besos i balazos. De banco a lo Pancho Villa repartiendo todos los campos, dignidad y justicia, su comandante Marcos, como Bonnie and Clyde, entre besos y balazos. Yepa, seguim, m'estan passant les rondes, jo no sé a vosaltres, però superràpides, eh? Doncs ja setena ronda, penúltima ronda, per aquesta penúltima ronda porto a les Mazapunk, que fan punt casero, i justament el juliol d'aquest any van anunciar la dissolució de la banda. Una llàstima, perquè ja veureu que molen molt. El tema que porto es titula Princeses Roses i és un tema d'una maqueta que van fer. Gaudiu-lo. Princesa rosa, yo quiero brincar, jugar y gritar, porque las niñas quieren ser princesa rosa. Yo quiero brincar, jugar y gritar. Ah. Ser princesa rosa, yo quiero brincar, jugar y gritar. Porque las niñas quieren ser princesa rosa, yo quiero brincar, jugar y gritar. Porque las niñas quieren ser princesa rosa, yo quiero brincar, jugar y gritar. Porque las niñas quieren ser princesa rosa, yo quiero. Brutal aquesta despentinada final, perquè em ve al pèl per presentar la meva cançó. No sé si ha sigut aquest matí o ahir a la nit que li preguntàvem a l'Isma, però què portarem? Sembla que el Ricky li deia, què portarem, clàssics o què portarem? I a l'Isma li deia, bueno, una mica el que vulguem, però penseu que hi ha gent aquí tranquil·lament xerrant a fora fent unes birres, unes tapes així. I jo pensava, bueno, pues quan arribi la setena cançó que s'agafin bé la birra, les braves, perquè vindrà un despeine. Llavors, amb aquest despeine que ha deixat la Noé aquí, jo us porto als Marcel Duchamp, que és un nom en homenatge al pintor i escultor francès. És una banda mítica de punk hardcore de Xile i us porto un tema que es diu Acaros. Molt bé, Manolo, t'has quedat a gust. Bé, es nota que és la teva penúltima ronda. Com ha de ser, com ha de ser. Doncs després del Manolaca, ara ve la meva última ronda i també espero estar, potser a la mateixa altura no, perquè és complicat, però bueno, farem el que es pugui. Us presento una nova banda, són els Bazooka Tooth, o sigui, les dents bazooka, no sé com es traduiria això, Bazooka Tooth. I extret del seu disc Assimilate del 2020, us porto una cançó d'aquesta banda de Nashville, als Estats Units, que es diu Stay in Line. I amb això m'acomiado jo avui. Som-hi. Molt bé, doncs com escolteu, aquesta pena s'ho estan prenent d'allò més seriosament, aquesta edició 387, que està gairebé acabant, estem amb les darreres bales ja. Mireu, ara us portem als Downtown Boys, que és una banda de punk rock formada el 2011 a Providence, a l'estat de Rhode Island, als Estats Units, des de la banda sonora de la pel·lícula italiana Miss Marx, que fou dirigida per Susanna Nicarelli i que és un biòpic sobre la filla de Karl Marx. Us portem a les Downtown Boys, que van contribuir amb el seu arranjament de l'himne comunista Internazionale per totes vosaltres. Ara ja acabem, no? Ara. Ara? Ara, va. Ara tenim tots els micros oberts. Ara tenim tots els micros ara oberts sense que, totes alhora. Sense que rebenti tot el casal. Difícil, eh? Doncs només queden dues cançons per acabar el programa. Acabarem aquesta edició 387, sí. Que sigui, família? Molt bé, doncs mira, l'acabarem parlant de que el programa ha estat especialment dedicat al Parasol, al cicle de música a la fresca de Can Capablanca, aquest canyatapa del casal, i programa també dedicat molt especialment a tot el col·lectiu LGBTIQ+, i us hem informat que el Parasol continuarà els propers 28 i 21 de juliol amb sessionaques de les millors pedres de la ciutat. A més, a la secció Felicitant us hem presentat a Teo Feo i el seu Happy Healthy Vegan Gains. I ens hem passat bomba amb un munt de temazos que us hem posat i acabarem, com sempre, amb un parell de temes, no, família? Sí, així és. Jo porto un d'ells, però abans d'anunciar-ho, doncs, volia felicitar-vos a totes perquè heu portat temazos com sempre, i que m'heu fet sentir molt bé. Des d'aquí també enviar de nou una salutació al Pau i a l'Eric, que els hem trobat molt a faltar, com sempre que no hi són. A veure si tenim oportunitat de fer un programa totes juntes una altra vegada, que sempre mola molt. Ens encantaria. Sí. Sí. I doncs, per acabar, el grup que he triat es diuen Skitting. Espera, Skirting Punks. Squirting. Squirting. Squirting Punks. Sí. I és un grup madrileny, ja el coneixeu o no? No. No? No. Però squirting és una pràctica sexual. No? Squirt és correr-se el femení, diguéssim. Sí. Ah, doncs mira, Squirting Punks. Són de Madrid i a inicis del 2019 van treure dos temes, a part de discos que tenen, no? Però van treure només dos temes, i un d'ells és el que porto, que es titula Processos. Molt bé, doncs jo abans d'acomiadar-me també vull recordar que li he dedicat també el programa a les companyes caigudes Luisa Toledo Sepúlveda i al Wechafe Pablo Marchand. I llavors, per acomiadar-me, us porto una banda mítica d'aquest pim-pam-pum, són els Ugly Bastards. Sí. Oh. Ara. Que feia uns dies que no sonaven. Aquesta banda que va inaugurar el terme eclèctic en aquest programa. Despectivament. A partir d'allà vam descobrir això, que ens agrada molt aquest són terme. Són eclèctics, els Ugly Bastards. I del seu àlbum del 2019, Dia a Dia, us porto el tema homònim, Dia a Dia. Un homònim per acabar, com ha de ser. Com ha de ser. Fantàstic. Fantàstica aquesta edició 387, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. No sé si volem afegir alguna cosa més, família? Doncs que molt bé, no? Ha sigut l'últim programa de la temporada, diguéssim. Ara hi haurà una pauseta fins, no sé, després, quan els profes ja no tenen festa i poden tornar al... Però bueno, també s'ha de dir que la gent que ens trobi molt a faltar pot escoltar els nostres programes, no? A radiotrama.cat. A radiotrama.cat. Sí. Allà sí. Estem, clar que sí. I la que ens trobi moltíssim a faltar pot escoltar l'últim programa de 3 hores i mitja d'entrevista sí. No a Casparrata. No només escoltar, sinó que el pot veure, el pot veure perquè està a YouTube. Sí. El nostre canal de YouTube, que si poseu pim pam pum exclamació espai radiotrama, ens trobeu segur. I tant. I allí, de fet, el nostre YouTube del Pim Pam Pum no només hi ha l'últim programa penjat aquest de Casparrata, sinó que hi ha una secció de videoclips i una secció de videoclips de la secció Foli Seitan. Foli, i o sigui que molt interessant tot. I tant que sí. I abans d'acabar també vull agrair també a la penya de Can Capa, i tant, del restaurant Can Capa, que a la mínima que hem vingut aquí de seguida han estat com molt per nosaltres i ens han acollit de meravella. La Flama Roja, sí. Clar que sí. Molt bé. I a més, si entreu a la web de Radio Trama, no només podreu escoltar el Pim Pam Pum, sinó que hi ha uns quants programes més, a part del Pim Pam Pum, que podreu escoltar, i tot aquest estiu podreu disfrutar de grans podcasts. Sí. La Llesca, el Literalment, i el Lectura Esponja. I la Troca. I la Troca. I les sessions Radio Trama amb la Júlia València i la DJ Natura. Que... Sí. I tant. I des d'aquí també, ja de pas, animar la gent que vulgui participar de la ràdio. I tant, aquí no? Estem que... preparades. Clar. Perquè vinguin programes nous, per poder dinamitzar aquesta radiotrama que tant ens agrada i que tant ens estimem. Penya, això és tot per avui. Ens trobarem d'aquí a uns dies, sens dubte. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! sistema.